Иса бізді былай деп шақырады. Қиналып, қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер барлығың, жандарыңды мен рақатқа бөлеймін. Келі кітап, Матай жазған ізгі қабар, 11-ші тарау, 28-ші аят.